بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-muhaddith أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى رفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب باتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب الإمام الآجري رحمه الله تعالى أزغمزية كوسك إسكليز قرآن نكوي زنغتية ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب باتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب وهابا كنا جامو لكو سكيليزا نجامو لكو زنغتيا كيشا كفانيا كازي مambo matatu هيا matatu كسانيكا كوميديا كسكيليزا قرآن akaizingatia kisha akaifanyia amali basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala amembashiria kila aina ya khairi na amemwahidi malipo makubwa mno kesho akhira قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله اي أن من أكرمه الله بحسن الاستماع والإنصات والتأمل لمعاني القرآن ودلالاته وهداياته يلئم بي الله سبحانه وتعالى أتم كريم كي سكليز بزور القرآن نكوي زنغتي ما نياكي na miongozo iliyoko ndani ya Qur'an thumma aqala 'ani Allah ta'ala al-khitab kisha akafahamu mazungumzo ya Allah subhanahu wa ta'ala anayozungumzia waja wake wafahima al-murad akaelewa yale malengo thumma jahada nafsuhu 'ala al-'amali bil-Qur'an al-Karim kisha akaijahid na kupigana na nafsi yake katika kuitendea kazi hii Qur'an. Kana bidhalika min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuhum. Kwa kufanya hivyo atakuwa ni katika watu wa Qur'an ambao watu hawa ni watu wake Allah subhanahu wa ta'ala khasa, watu wa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule anayeuliza kuwa ili mtu awe ni katika ahlul Qur'an, ni viigizo gani ambavyo atakikana apambike navyo? Wengi katika watu wadhania kuwa ahlul Qur'an ni wale waliohifadhi Qur'ani peke yake. La, bali yoyote ambaye ataisoma Qur'an, aizingatie Qur'an, aitendee kazi Qur'an, huyu ni katika ahlul Qur'an. Wa in lam yahfaz al-Qur'an, hata kama hakuhifadhi Qur'an, maadamu mambo haya matatu yamepambika nayo, basi huyu ni katika ahlul Qur'an. Na awezekana mtu ameihifadhi Qur'an na si katika ahlul Qur'an, kwa sababu aisoma Qur'an lakini haizingatii wala kuitendea kazi, hata akawa haangushi hata herufi moja hifdhan, huyu si katika ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an ni wale wanaosikiliza Qur'an, wakaizingatia Qur'an, kisha wakaifanyia kazi Qur'an. Ndio akasema kana bidhalika min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlu Allahi wa khassatuhu. Na ahlu al-Qur'an ni watu wa Allah, tena watu wa Allah khassa, wale wa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina wa'adahum Allah tabaraka wa ta'ala bikulli khairin wa fadlin wa thawabin fi dunya wal akhirah. Wale ambao Allah amewaahidi kila khairi, kila fadla, kila malipo mema hapa duniani na kesho akhira. Na tulizungumzia huko nyuma kuwa yoyote anayeshikamana na hiki kitabu akawa akisoma na kukizingatia na kukifuata, wallahi hawezi kupata tabu hapa duniani wala kesho akhira. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ni ahadi ya Allah. Ule uongofu aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, atakayofuata, atakayofuata uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyoteremsha kwa mtume wake, fala yadhillu wala yashqa, hawezi kupotea kabisa. Mwenye kufuata wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake, na hapa ingia Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Qur'an ya kuelekeza wewe katika kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yadhillu wala yashqa, mtu huyo hawezi kupotea wala hawezi kupata taabu katika hii dunia. Hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakayepuuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakayepuuza utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, atakayepuuza wahyi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huyu atapata maisha ya dhiki. Kuna watu wapata dhiki katika huu ulimwengu, dhiki. Lakini hebu jiulize, umeisoma kiasi gani katika Qur'an katika siku yako kama ile? Hivi kuna baadhi yetu ambao yaweza kupita siku hata safha moja ya Qur'an hajaisoma kabisa? Yapita siku hata kidogo hajafungua Qur'ani hivi au msahafu akaanza kusoma, kisha alalamika apata dhiki katika maisha yake. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja fadhila za suratul Baqara akasema fa inna akhdhaha yani suratul Baqara, mtu kuichukua ile suratul Baqara na kuisoma ama kuihifadhi, baraka, ni baraka kwa maisha ya mwanadamu, ni baraka ndani ya nyumba ya Muislamu, ni baraka. Na wewe jaribu, jaribu kusoma suratul Baqara ndani ya nyumba yako, isipite wiki, soma suratul Baqara siku mbili tatu, soma suratul Baqara. Ikiwa waweza kila siku kusoma suratul Baqara, soma, kisha uangalie mabadiliko utakayoyapata katika maisha yako. Utafahamu nini maana ya maneno ya Mtume sallam, fa inna akhdhaha baraka. Hii suratul Baqara ina baraka kubwa ndani yake ilieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika fadhila yake, wala tastati'uhu al-batala, yani sahara, wachawi hawaiwezi suratul Baqara. Kwa yoyote aliyepatwa na mtihani kwa mtu kumfanyia sihir, asome suratul Baqara, aone namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atakavyomuondolea kila aina ya dhiki aliyokuwa nayo. Na wewe ambaye waona ndani ya nyumba yako watoto hawasikii, kuna ukorofi, mara makosana, mara kadha, soma suratul Baqara ndani ya nyumba, uone mabadiliko yatakayopatikana ndani ya nyumba, kama alivyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa shaitan haingii katika nyumba inayosoma suratul Baqara. Hebu tujiulize sisi, twaisoma suratul Baqara mara ngapi ndani ya majumba yetu, ili shaitani asiingie katika nyumba kama hizi? Kwa hiyo hii Qur'an anaisoma na kuizingatia na kuifuata ni dhamana Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa, hawezi kupotea wala hawezi kupata tabu. Fala yadhillu wala yashqa. Lau kama watu wangeelewa maneno haya sawa sawa, nafikiri kila nyumba watu wangejibidiisha sana kuhakikisha watoto wao wajua kuisoma Qur'an. Kuna wazazi mashaallah wanabidii sana katika kuwatengezea mustakbal wa watoto wao kama wanavyodai, kwa kutafuta katika dunia. Kwa hiyo wanabidii sana mpaka watoto wakafunguliwa account, kila mwezi awaekea pesa nini, kwa sababu ya mustakbal wao. Na hili si makosa, si makosa mtu kuweka nini, basi. Lakini ikakufikia dunia ikakutawala mpaka ukawa wadharau dini yako, mtu adharau dini yake, ukamwona mtoto yuwakuwa hajui kuisoma Qur'an, wala mzazi hana wasiwasi katika hilo wala halimkeri, lakini atahakikisha kuwa mtoto wake amekulia akiwa hajua kusoma gazeti. Gazeti atalisoma tena kwa Kiingereza kama ni kwa Kiswahili, na zaidi kwa Kiingereza. Afurahi, hebu mwanangu soma hapa, akisikia wasikia mwanangu anavyojua Kiingereza huyo. Lakini amesahau kuwa ikiwa kweli tutafuta dhamana ya mustakbal wa dunia na mustakbal wa akhira, basi Allah subhanahu wa ta'ala dhamana yake aitoa, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, hawezi kupotea wala kupata tabu atakayeshikamana na hiki kitabu. Kwa tafuta mustakbali mzuri wa watoto wako, wasomeshe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasomeshe hiki kitabu, wakisome, wakielewe, wawe wakifuata. Hapo utakuwa ni mkweli katika kuwajengea mustakbali watoto kama wale. Al-Imam Al-Ajurri رحمه الله تعالى بعد ya kutaja maneno yake hayo akasema, aliposema wa wa'adahu ala dhalika afdal athawab, Allah akawaahidi kwa hilo la kuisoma Qur'an na kuizingatia na kuitendea kazi thawabu zilizo bora kabisa. Faqala ta'ala fabashshir ibad. Hii aya itazame vizuri. Allah asema fabashshir ibad, kisha ataja amewabashiria nini. Allah asema basi wabashirie waja wangu. Bila shaka mtu ataka kujua kweni wamebashiriwa nini, kuna kitu gani ambacho wamepewa. Lakini subhanallah, angalia Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza katika kitabu chake hapa, fabashir ibad, kisha basi wabashirie waja wangu. Ana Sheikh, hadhihi albishara تشمل كل خير ورفعة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. بشرى هي ndani yake imekusanya kila khairi, kila kunyanyuliwa daraja, kila kufaulu, kila saada hapa duniani na akhira. Kwa nini? لأن القاعدة عند أهل العلم قاعدة kuna vioni wa tafsir wasema anna hadhf almutaalliq yufidu alumum. Allah asema fabashir ibad, kisha akanyamaza, hakutaja wabashiriwa na kitu gani. Ikawa ile mutaalliq ni mahdhuf, haikutajwa. Ikija namna hiyo yufidu alumum, maana yake wabashirie kila khairi bila ya mipaka. Fabashir ibad, wabashirie waja wangu. Na hakutaja wabashirie kitu gani, bimaana wabashirie ndani yake hapa kuingia kila khairi fi dunya wal akhirah. Wallahi ni bishara kubwa sana. Kwa nani hao? Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Ambao husikiliza maneno, أي القرآن الكريم ونو اسكليز قرآن تكوف, أي يحسنون استماعهم للقرآن وتدبرهم معانيه ومجاهدتهم لأنفسهم لعقل دلالاته وهداياته. هفن يوزورك تكو اسكليز قواه قرآني na kuzingatia maana yake na kupigana na nafsi zao katika kuelewa miongozo iliyoko ndani ya Qur'an. Alladhina yastami'una alqawla, na hapa si kusikiliza tu peke yake, bali kusikiliza na katika kusikiliza kwako ukawa wazingatia yale maana na kupigana na nafsi yako kuelewa kile kinachokusudiwa katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أي يعملون به ويقتدون بهداياته, كما قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مناكن ونكو يتندي أكازي ونويق ميونغوزو إليوكن داني قرآن, كما لبسيم الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم, nafuateni yaliyo bora kabisa katika yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina hadahum Allah, hao ndio aliyowaongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab, na hao ndio wenye akili. Qauluhu ulaika أي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ولي ونوسكليزا قول يعني قرآن نوكفوات يلي بورا. وقوله أولئك هم أولو الألباب, أي هؤلاء هم الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الهداية العظيمة, ولي أنباو الله سبحانه وتعالى أمي ونعمشا kwa uongofu mkubwa huu. Hum ulul uqul arrasina wal albab, Arhamkum. Yahdikum wa subhanakum. هؤلاء هم الذين من الله عليهم سبحانه وتعالى بهذه الهداية العظيمة، هم أولو العقول الرصينة والألباب. نمني أكيلي رزيني أكيلي نزوري هوا أنبوة زنغتية كتاب جاء الله سبحانه وتعالى نكفوات ليبورا. وقال قال رحمه الله وقال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نرجيني كم لبين يسلمشيني كواكي قبل يكجيني عذاب يا الله سبحانه وتعالى كشهاب هم تنصريوا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. نفوتيني يليو بورا كبيسة كتكيالي يليو ترمشو كوينو كتوكم ملوين قبل هيجيكو فكييني عذاب وغفلة نهالي هم ديوي ولا هم تنبوهي. قال محمد بن الحسين الآجري فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله جل وعلا يقول أو قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم عليهم. وسمعوا الله جل وعلا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قوله فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه. maneno yote ya Mola wetu ni mazuri kwa yule anayeyasoma na kuyasikiliza. Na hapa pengine mtu aweza kujiuliza watabi'u ahsana, kufuata yale yaliyo bora kabisa ni kwa njia gani? Qala Sheikh wadhālika li'anna ma fi al-Qur'ani min awamir wa nawāhin mutafādhila. Na hii ni kwa sababu yaliomo katika Qur'an katika maamrisho na makatazo yatofautiana, kuna mengine ni zaidi kuliko mengine. فهم يجاهدون أنفسهم على ضبط الواجبات والفرائض والبعد عن المحرمات. أهل القرآن وبيّاننا نفس زاو وبيّاننا نفس زاو كتك كجذبيتك تكليزا يلي أنبايو نواجب جوياو نكجيب كمبادي ما يلي أنبايو يمحرمشو. ثم لا يكتفون بذلك كيش هواكميكي هاب كتك فرائض بكياكي كتك واجبات بكياكي، بل يبحثون أيضا عن الرفعة والعلو في هذا الباب وتفوت درجة زيو زيدي كتك ملنغهو. فيجاهدون أنفسهم على المسابقة بالخيرات وبيانا النفس زاو كتك كشندانية من بيا خيري والمنافسة في فعل الرغائب والمستحبات كشندانا كتك كفانيا يلينا وبنكيزوا. فهم يستمعون القول فيتبعون أحسن وهو سكري زمانين نكفوات يليبورا كبيسا، بمعنى بعد واجبات pia wafuata yale ambayo ni mustahabbat, yale yanayopendekezwa. Na haya pia utayaona katika hadithi inayojulikana kama hadithul wali, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, na hajajikaribisha mja kwa chochote kile ambacho chapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kile nilichomfaradhishia. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kujikaribisha nalo ni faraid. Kisha mbele ya hadithi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na hata wacha mja kujikaribisha kwangu mimi na nawafil. Nawafil sasa ni zile mustahabbat. Hatta uhibbahu, mpaka nitampenda mja yule. Kwa ahlul Qur'an, baada ya faradhi wakimbilia katika kufuata mustahabbat, washindana katika mustahabbat, jambo ambalo leo wengi katika watu tumekuwa tuuliza ili tujue kuwa hili jambo ni mustahabu kwa ajili ya kuliwacha, si kwa ajili ya kulifanya. Imefikia hali badala ya mtu kuuliza kwa ajili ya kufuata auliza kwa ajili ya kuacha, na hao wako wengi sana. Bimaana kisha swali swala yake ya faradhi, hataki kuongeza swala za sunna, pamoja na kuwa si wajibu, lakini kuna mambo mangapi ambao wajikosesha Muislamu. Na kama wanavyotaja baadhi ya wanaovioni, kuna uwezekano wa mtu kuadhibiwa kwa kuacha mustahabbat. Kivipi? Na hili ndiwahi kuwaeleza kama mkumbuka vizuri. Sisi tufahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa jambo la kwanza atakaloulizwa mja siku ya kiyama nini? Ni sala. Ikiwa ile sala ina upungufu ya faradhi, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, "Undhuru hal li'abdi min an-nawafil?" Tizameni mja wangu anao swala za sunna, mujalize katika yale mapungufu yaliyoko katika faradhi. Sasa hebu chukulia wewe hizi faradhi tunazoziswali sisi. Nani ambaye aweza kujimakini kuwa mwanzo zile swala zimetimia, hazina upungufu wote, kabla ya kusema zimekubaliwa au la? Kukubaliwa au kutokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala jambo lingine. Kuna hili jambo la kuwa swala zetu za faradhi tunazoziswali sisi, je, zimetimia? Yaani ni 100 kwa 100? Haiwezekani. Na ndio maana tumewekewa sunna baada ya kuswali kuleta nini? Istighfar. Tusema astaghfirullah, astaghfir. Kwa sababu hatuwezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haki ya vile tunastahili kuabudiwa. Tuomba maghfira kwa Allah atusamehe kwa yale yaliyojiri katika ibada yetu kama hiyo. Sasa tuseme kwa mfano hana swala za sunna kabisa huyu mtu. Malaika waambiwa, tizameni, je, ana ibada za nafila huyo, ongezeni juu yake. Tuseme la hana. Akiadhibiwa amedhulumiwa. Hata tuseme kuadhibiwa kwa kadri yale ule upungufu uliokuwa nao katika ibada yako ya swala. Muona ni jambo sahali. Kwa hiyo kuna uwezekano mtu akaadhibiwa kwa kuacha hizi ibada watu wanazosema kwa hii ni mustahab, ni sunna tu. Thauban radhiyallahu anhu alikuwa akimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, niombe kitu chochote ambacho naweza kufanyia nikufanyie. Niombe kile ambacho nataka nikufanyie, nitakufanyia. Ni kile ambacho naweza. Qala as'aluka murafaqataka fil janna. Mimi naomba niwe pamoja na wewe peponi. Kwa kuwa hilo jambo haliko katika mikono ya Mtume za sallam. Akamwambia, awa ghaira dhalika ya Thauban. Hebu omba jingine ya Thauban, hilo achana nalo. Daraja ya Mtume sana ndogo. uwekwe pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam peponi. Tafuta lingine. Tauba, namwambia sina lingine, nataka hilo hilo. Niombee Allah nijalie niwe na wewe peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Basi itabiri mimi nitakuombea dua, lakini unisaidie kwa kukithirisha kusujudu. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha daraja. Hautamsujudia Allah sajda moja isipokuwa Allah atakunyanyua daraja, yani daraja fil janna. Kwa kila sajda unaosujudu muislamu, Allah atakunyanyua kwa sajda kama ile daraja moja ya peponi. Mtume SAW hakumtajia kitu kingine, amemtajia ibada ya sala yako, kithirisha, bimaana ongeza nawafil nyingi. Pamoja na kuwa atakuombea dua, lakini na wewe pia ili ile dua iwe itakuwa ni sawa kabisa, ni uongeze na nini? Na ibada. Sababu kuna dua fulani ukiomba lazima pia ufanye na nini? Na amali. Kwa mfano, huwezi kuomba mtoto wewe kisha hujaoa. Mwanzo ni uowe, ili ile dua yako unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillahi ta'ala, ikiwa yataitakabalia utapata mtoto. Kwa namna hii sasa Mtume SAW amwambia Thauban maneno kama haya. Kwa wefikiria tu, kila sajida unaosujudu Allah akunyanyua daraja. Lau kama tutazingatia hili, tutajipinda katika kumsujudia sana Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha nawafil al-ibadat. Qala fakana husnu istima'ihim yab'athuhum 'ala at-tadhakkuri fi ma lahum wa 'alayhim. Husnu al-insat wa al-istima'i wa at-tadabburi wa at-ta'ammuli سبيل للاهتداء بالقران والانتفاع به. kusikiliza vizuri Qur'an, kuizingatia na kuitaamali ni njia ya kupata miongozo iliyoko katika Qur'an na kufaidika nayo. amma idha hadha alquran hadha alshi'r usiyati dhammu man kana kadhalika. Ama mtu akiwa aisoma Qur'ani kwa haraka kama anavyosoma mashairi, nikawa yeye sukuma tu ile Qur'an wala haizingatii, walam yufakkir aslan fi an ya'qil 'an Allah al-khitab, asifikirie aslan kufahamu maneno Allah anazungumza naye. Famithlu hadha la tatahaqqaqu lahu hidayat al-Qur'an, mtu kama huyo hayahakiki kwake yeye miongozo ya Qur'an, hawezi kuyapata. لأن هدايات القرآن تحتاج من العبد إلى حسن إنصات. سميونغوزو إليو كتك القرآن يتاجي كومجا أوي أتكواني مسكيليزي مزوري مسكيليزا كومكيني. وحسن تدبر لكلام الله سبحانه وتعالى لكو يزنغتيا كوزور منينو الله سبحانه وتعالى. ليتم له بذلك عقل المعاني أو عقل معاني القرآن, ili itimie kwake yeye kufahamu maana ya Qur'an. Wa min thamma ihtida bi hidayat al-Qur'an, shapo hapo ndio apate kuongoka kwa miongozo na kadhalika ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha katika kitabu chake katika hidayah. Fayarifu ma lahu wa ma alayhi, kwa kufanya hivyo atajua yale ambayo ni juu yake yampasa kuyafanya na yale ambayo yampasa kuyawacha, ajiepushe naye. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wasami'u Allah azza wa jalla qal fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id, basi mkumbushe kwa qur'ani anayeliogopa onyo. Qal ibn al-qayyim rahimahullah, fal iman bil wa'd wal wa'id wa dhikruhu, kuamini makamio na ahadi nzuri za Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر من شرط لازم ما شرط هيا يطيقان ili mtu anufaike na mawaidha na ayat na mazingatio yaliyo ndani yake. Yastahil husuluhu bidunihi, ni mustahil, haiwezekani mtu kupata imani ya kisawasawa isipokuwa kwa haya kutimia. Bila hivyo hawezi kufika. Ili anufaike na mawaidha, ili anufaike na mazingatio yake katika Qur'an, ni mpaka awe atajipamba na kuamini ahadi ya Allah nzuri, na kuamini makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala makari, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Huyu ndiye atakayenufaika na mawaidha yaliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kibora cha kumkumbusha mja kama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema fadhakkir bil Qur'an, basi mkumbushe kwa Qur'ani. Man yakhafu wa'id, anayeliogopa onyo. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.